राम सती स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 16 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पारमार्थिक बातों का जो विवेचन होता है उस विवेचन में गहरे उत्तर दर्शन है तो बातें ठीक समझ में आ जाती है। दो बाधा ज्यादा है, एक तो संसार का विषय है शब्द स्वरूप रसगंध, इन विषयों में जो आसक्ति है वो आसक्ति ऐसा बंद अंधकार है जो भी बात ठीक समझते हुए समझ नहीं देती, ये तो ये बड़ी बात है। अपने में अहंकार है, अहंकार वो अहंकार विवेचन करने में विचार करने में शिक्षा देने में वो पुष्ट होता है, वो अहंकार ज्यादा होता है तो बात समझ में नहीं देता। विषयाशक्ति अहंकार शास्त्र में 4 वर्ग लिखा है, विषयाशक्ति मानस्थ मेजस्थ संशय भ्रमा चत्वारा प्रतिबंधा स्यु ज्ञानार्थ हेतव, ज्ञान के दृढ़ होने में बाधक ये 4 विषय है, एक तो विषयाशक्ति, एक मानस्थ, एक मेजस्थ संशय, एक भ्रम। उल्टा जिससे संसार सच्चा है परमात्मा पता नहीं, ये 4 हेतु बताए है। अपने विवेचन में है ये जो कम काम करते हैं, अहंकार बहुत काम करता है, मान बढ़ाई की इच्छा बहुत बाधित है। ठीक तरह से समझ लेने पर भी वो फिर अंधेरा जाता है। ऐसे विषय शक्ति में पुरुष का तो स्त्री विषय, स्त्री का पुरुष विषय आसक्ति, ये आसक्ति बहुत बाधक है। भीतर आसक्ति रहती है तो बात समझने पर भी समझते नहीं, ध्यान दे कृपा करके। जो सर्वव्यापक परमात्मा है, कण कण में परिपूर्ण है, उसके लिए क्रिया कैसे सहायक होगी? क्रिया तो अप्राप्त कारण होती है, अप्राप्त संसार है, प्राप्त संसार तो अप्राप्त है, परमात्मा नित्य प्राप्त है सबको, मात्र प्राणियों को, मनुष्यों को विशेषता से। तो इसमें क्रिया करके हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे कभी नहीं होगा, मौज करते रहो, क्रिया रहे तो जाए। क्यों जो है मौजूद उसको क्रिया करके कैसे प्राप्त करोगे, जो नहीं है उसको क्रिया करके प्राप्त करोगे? कारण जो परिपूर्ण सब जगह समान रूप से विराजमान है, क्रिया करोगे तो क्रिया दूर करती है परमात्मा को, दूर करती है परमात्मा से, दूर करती है। यदि क्रिया करोगे परमात्मा नहीं प्राप्त नहीं होगा, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तत्व ज्ञान की प्राप्ति है वो अक्रिय होने से होती है। आपका ध्येय ठीक होने से जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ये सब हेतु होते हैं, परंतु इनके द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं है। शांत शांत चुप होना क्या, एक अभ्यास बनाओ, कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे। गीता में क्या समय समय परमेद बुद्धिया धृति गृह आत्मसंस्थ मन कृत्व न किंच चिंतित, किंच चिंतन न करे। परमात्मा का चिंतन करोगे तो बाधक होगा, आत्मा का चिंतन करोगे तो बाधक होगा, किसी का भी चिंतन करोगे तो चिंतन करते ही परमात्मा से दूर होंगे। ये समान में बात हरेक ने कहने की नहीं है। ये जो सब करना कीर्तन करना ऐसे प्राप्ति होती है, तो ऐसे प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने को दूर समझते हैं। और ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है, ध्येय परमात्मा की प्राप्ति तो कीर्तन से लाभ होता है, ध्येय परमात्मा नहीं हो तो लाभ नहीं होता। राग रागनी पर ताल और स्वर पर ज्यादा मन लगेगा तो थोड़ी बात नहीं हुई, मन भगवान में ज्यादा लगेगा जितना साफ होगा उतना ठीक होगा। ध्येय पर लक्ष्य से ध्येय पर हरदम और क्रिया नहीं हो और ध्येय पर लक्ष्य हो हरदम तो बहुत फायदा होगा। हरदम ख्याल हो परमात्मा तुम जानना हमें परमात्मा तुम जानना, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते ध्येय लक्ष्य उसी तरफ ध्यान विशेष हो तो बहुत लाभ होगा। पदार्थ होगी और क्रिया की दो पदार्थ होगी आसक्ति है, ये आसक्ति बहुत भयंकर है, बाधक है। शरीर में योग्यता बढ़ाते हो वो योग्यता बढ़ाना है बाधक है परमात्मा प्राप्ति में। आप ठीक समझते हो तो बात करो भले, पर उठपलंग बात मत करो, तत्व की समझने की बात करो बहुत फायदा होता है, बहुत खुल जाती है साफ। ठीक मार्मिक बातें करो, जन्म जाते भाई बहनों को है ऐसे कि हम तत्व की प्राप्ति करें, तत्व की बजाय जीवन मुक्त बन जाए, तो उनको चाहिए दिल खोल बात करें। एकांत में बात करते हैं कोई ऐसा नहीं दिखता हमें जो इस तत्व की जिज्ञासा हो, समय बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। मेरे को दूसरे भाई भी कहते हैं तुम समय लगाते हो, अब मैं तो कहते मेरे राजी हो जाए बस और कुछ लेना देना नहीं है। तात्विक बात पूछे गहरे उतर गए बहुत फायदा है। मैंने एक दिन कह दिया कि मैं प्रश्न पूछते राजी हूं, तो कोई मेरे प्रश्न है ही नहीं, ये पूछे स्वामी जी राजी हो जैसी एकांत मन एकांत बात हो जाएगा स्वामी जी राजी हो जैसी यू राजी यू राजी होना मैं नहीं हूं। मार्मिक बात पूछे जो चौड़े में पूछ रहे मैं आपको संकोच हो ऐसी बात मालूम पूछे, परंतु मेरे मिलती नहीं ऐसी कई वर्षों बात करी मिलती नहीं। अभी पूछो भले अभी आप मार्मिक बात पूछो बड़ा फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आप कोई किसी कह रहा हो ऐसे उस तत्व उजाण तत्साह है और गहरी बात पूछो गहरी तो बहुत फायदा है। समुदाय में पूछो, समुदाय में पूछो कोई गलत नहीं है, समुदाय में पूछो कोई खराब होगा। यह पदार्थों के द्वारा जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती ही नहीं, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। शरीर की योग्यता विद्या की योग्यता बुद्धि की योग्यता बाधक है, बाधक परमात्मा प्राप्ति में प्राप्ति ग्रहण में नहीं है। यह बात तो मिलेगी नहीं, ऐसी बात है। मैं खुद भूत भोगी हूं, बताऊ व्याख्यान अच्छा दिया मैंने, अच्छा दिया, अच्छा व्याख्यान दिया, ऐसा बनवाया, बदल जाए तत्व की प्राप्ति, बदल जाए। अच्छा बना जड़ता को लेकर वो अच्छा बना है, वो अच्छा बना परमात्मा की प्राप्ति में हेतु कैसा होगा? संसार का और परमात्मा का विषय दो है, इस वाले विषयों के शासन नहीं हो। बहुत सीधी बात है, सरल बात है एकदम। मनो मन में आता है ना, आप लोगों को व्याख्यान काम पड़ता है, मेरे व्याख्यान काम पड़ता है, तो ये व्याख्यान है बहुत बाधक है, बहुत बाधक है। पंडिताई पाने पर ही हो पूर्व दो पाप और हमें पर दो खाली रह गया आप, और पंडिताई पाने को ही कोई पूर्व दो पाप है, इसमें नुकसान है, फायदा नहीं है। अब आप कह सकते हो तुम क्यों होते हो, मैं तो प्रवाह पे कहता हूं, प्रवाह में मैं प्रवाह में पड़ा हुआ हूं, शेर जी के विषय क्या हुआ है, ये शेर जी कहने से करता है उसे नुकसान नहीं होता, अपने लिए करता है नुकसान होता है, बहुत नुकसान है, अभिमान आता है, अभिमान, वो अभिमान बाधक बहुत है, अभिमान इसे बहुत बाधक है। निर्ममो निरहंकार है स शांति मची गति, निर्ममो निरहंकार ममता अहंकार रहित, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अहंकार मिट गया स्थिति कहाँ हो गई, आप स्थिति में होगी, इतने तो अहंकार में स्थिति होगी अपनी, आप इतना उद्योग करोगे अहंकार पुष्ट होगा, अहंकार पुष्ट होगा परमात्मा दूर होंगे, तत्वबोध होगा नहीं, होगा ही नहीं। शरीर की क्रियाओं में विशेष तरीके से ठीक होगा, बाधा होगी, बाधा ठीक होगा नहीं, बाधा होगी, बाधा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से चलना होगा, संसार का मान है बनाई है ये बहुत बाधक है, बहुत बाधा देता है। मेरे जैसे आदमी लोग कहते चौका व्याख्यान चौका दे अच्छा दे, अच्छा राजी हो गया, अच्छा होगा, परमात्मा उपलब्ध नहीं होगी, होगी नहीं। झटके द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, जड़ता का त्याग करने से होगी। गहरे विचार में हमें बहुत विलक्षण बातें दिखती है, तो उन बातों से हमें विचार न करके गहरा विचार करें, हमारे जिज्ञासु देखते हुए भी गहरा विचार नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं अभी मैंने पता नहीं है, पर गहरा विचार करते ही नहीं, ऊपर भी बातें करें तो ऊपर विचार, उम्र भर कर जाओ तब तो क्या नहीं होगा, बोध नहीं होगा। गहरा गहरे विचार, सीधी सादी बात है, चिंजर गंधी कर चिंजर गंधी, अपन चाह कोई तुझा था चाह की श्री मत रखो, अचा भैया चाह तत्व की साधा मत करो, जिज्ञासा करो, जिज्ञासा में साधा भेद है, वो तत्व क्या है ऐसी खोज करो, साधा मत करो, खोज करो, वो खोज वो सहायक है, और साधना है वो बाधक है, साधा तारक है, और खोज करेंगे है क्या, क्या है मैं, क्या हूं संसार, क्या है ये दो ही है, शास्त्र माता तीन, ईश्वर, ईश्वर खोज का विषय नहीं है, ईश्वर जाज्ञासा विषय नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का विषय है, वो विश्वास का विषय है। ईश्वर सर्वमालिक है, भगवान के भगत है प्यारे, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है उन भक्तों का संग बहुत लाभदायक है। ऐसे अनुभव भक्तों के द्वारा उसे प्राप्ति होती है, इसमें बात नहीं होती। शास्त्र माया जगत जीव परमात्मा, जगत जीव और परमात्मा तेरे विचार का विषय है, परमात्मा पता विचार का विषय नहीं है। जगत और जीव दो विचार का विषय है, परमात्मा विचार का विषय नहीं है। प्रसाद तो मानना गया ईश्वर है, इस वजह से गोस्वामी ने कहा निर्गुण रूप सुलभ आते सगुण जान नहीं को है, सगुण नहीं जान सकते। सुगम अगम नामा चरित सुने मुनिमन ब्रह्म हो गए, कागजी के काग भूषण जी का ब्रह्म हो गया, गरुड़ जी के ब्रह्म हो गया, नारद जी के ब्रह्म हो गया, पार्वती के ब्रह्म हो गया, एक कथा सुनने से ठीक हो गया, कथा सुनना ठीक हुआ, उसमें से ब्रह्म हो गया। धनगुण रूप विवेचन विवेचन करने में है, पर विवेचन विवेचन होगा बोध नहीं होगा। निर्गुण सुलभ निर्गुण रूप सुलभ उपासना कठिन है, एक तो रूप और एक उपासना दो चीज है। तो रामायण में कहा है निर्गुण रूप सुलभ आती सुलभ आती सगुण जानते ही कोई, और भक्ति साधन कहूं बखाने सुगम पंथ मई पावे प्राणी। सुगम पंथ है भक्ति का, ज्ञान का पंथ कृपाने की तरह निर्गुण रूप सुलभ आती और ज्ञान का पंथ कृपाने की तरह। सगुण जानने कोई भक्ति साधन का उम्मानी सुगम पंथ हो पाए, पंथ भक्ति का सुगम है, विवेचन ज्ञान का सुगम है, पर ज्ञान का पंथ कृपा नहीं था रहा है। इसे जल्दी ज्ञान नहीं होता, पता नहीं लगता। बड़ी बड़ी विचारशील है जी भी हमें भ्रम पर पड़ जाते हैं, ज्ञान का पंथ कृपा नहीं था रहा है। ऐसा है, इस वजह से ज्ञान की बातें सुगम है, वो श्राव पढ़िया देखा बना है, बहुत बढ़िया विवेचन बना, पर ज्ञान का पंथ कृपा नहीं दे रहा है, और वो सुगम पंथ है। इस पर निर्गुण रूप सुलभ होती वर्णन करने में बहुत सुगम है निर्गुण रूप, एक तो रूप और एक पंथ, पंथ कठिन है। मानो साधक के लिए कठिनता है, पढ़ने में पढ़ाने में करने में सुगमता है, बहुत दूर तक भजन करेंगे, पर तो विवेचन ही हो जाएगा, बहुत नहीं हुआ। खूब बातें देखो, गहरे गहरे उतर कर समझो, गहरा उतर कर समझने की जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा है भी बाहर की बहुत बात चीजों में लगे हुए, बाहर की चीजों ज्ञान से दूर जाओ जैसी चीजों में लगे हुए। मैंने जो देखा है उसके अनुसार कहा है भाई, कोई बुरा मत मानना, मैं किसी व्यक्ति को लेकर नहीं कह रहा हूं, व्यक्ति भी आती है इसमें। मेरे समझ में नहीं आती बात, इतने ज्ञान के अधिकारी ज्ञान में तकलीफ दे गए, बोध नहीं हो रहा है, कारण क्या है? ज्ञान का पंथ कृपा नहीं दे रहा है। सीधी शादी बात है, बहुत सीधी, जैसे इच्छा न रखना, सदा जिंदू बोलेंगे कोई इच्छा मत रखो और मौत से डरे नहीं, उसको बोध हो जाएगा। साफ लिखा है मरने से पहले बोध हो जाएगा, ऐसा कुछ न मत रखो और मरने डरो मत। बात एक ही है, दो नहीं है, तो कई दे गई है। मरने का डर लगता है जीने के सर है, जीने के सर नहीं तो मरना डर लगता ही नहीं। इच्छा ही है, इच्छा पदार्थों की, भोगों की, मान की, बढ़ाई की, ये इच्छा भीतर है। परमात्मा को प्राप्ति नहीं होने देगा, होने नहीं देगा, ये बड़ी बात है। कोई चाहना नहीं, किसी तरह की चाहना नहीं, परमात्मा भी चाहना मत हो पेड़, परंतु पहले जरूरत है चाहना। अभी इस समय परमात्मा की चाहना की जरूरत है। क्यों? कि संसारी चाहना मिटानी है, उन्हें मिटाने के लिए चाहना जरूरत है, तो तुम्हें प्राप्ति लिए नहीं है। संसारी चाहना ना रहे फिर ठीक है, फिर ठीक तरह से चलेगा अच्छी तरह से। और मान की, बुराई की, संग्रह की, आदर की, ये इच्छा रहती है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये सच छूट जाए, कोई इच्छा नहीं हो, तब तो सामने आ जाए साफ साफ। इतनी साफ बात है, सरल बात है। मैं अहंकार है, निर्ममो निरहंकार है, स शांति मदि गच्छति, ऐसा ब्रह्म स्थिति। अहंकार में तो स्थिति क्या होगी? मैं हूं, ये अहंकार रहता है, और ये अहंकार मिटा दे तो प्राप्ति हो जाए तत्व की। इच्छा मिटा दे तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो स्थिति क्या होगी? ऐसा ब्रह्म स्थिति, जब अहंकार मिटे ब्रह्म की स्थिति होगी, शरीर में भी हो जाएगी एकदम। जब तक ये अहंकार रहेगा, इस बार अभिमान सूर्य अहम केवल। गीता में सबसे पहले ये विचार सत और असत, देह और देही, इसका वर्णन है। और टीकाकार लिखने वाले, व्याख्यान करने वाले आत्मनात्मक हुए थे। आत्मनात्मक शब्द नहीं है, 20 श्लोकों में, 11वें से 30वें श्लोक में आत्मा अनात्मा नहीं है, ईश्वर जीव नहीं है, ज्ञान अज्ञान नहीं है, देह देही है, देह देही। सब हो